přestali zírat na ty zatracené ptáky. Mizero. Už jsem se bál, že nepřijdeš. Říkal jsem ve tři, nebo ne? Ahoj. Nejdne. Chyběl jsi mi. Já vím. Jak se směl? Výborně. Jaké to je být absolventem Michiganu? Vypadá... Šicejší? Ne. Starší. Bylo to jen 6 měsíců. Ale vidím, že jsi beze mě přežil všechny ty ukrutné, temné, prázdné. Zmlkný. Přál bych si, aby ses taky dostal na práva na Harvardu, jak já. Jak víš, že jsem se tam nedostal? John? Můj bratr. Je to jen práskač a pěkný hrný. Já jsem naprosto spokojený. To jsem rád. Že jsi ty spokojený. A teď co takhle všechno dohne? Ne. Mám schůzku. Schůzku? Níčovského studijního kroužku. Níčovského? Od kdy se ty zajímáš o filozofii? Od té doby, co jsem zjistil, že jsem ukázkový nad člověk. S jinými lidmi než si ty totiž trávím čas docela rád. Jiní lidi jsou mi ukradení, protože vím, že pro tebe nic neznamenají. Ani ty ne. Tak spomeň.